Uwaga, w promocji Second Minute jeszcze tylko przez 2 dni macie 3 gwarantowane beztroskie bonusy. Do 500 zł rabatu, parking przy lotnisku za złotówkę i do 50 euro zniżki na jedną z 3 usług dodatkowych. Nie czekajcie! Rezerwujcie w salonie Rainbow lub na r.pl. Rainbow. Archipelag beztroski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 stycznia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Finałowe odliczanie do Brexitu. Pytamy, co zmieni się od soboty w relacjach Unii z Wielką Brytanią. Pod nadzór Inspekcji Sanitarnej na Podlasiu trafiły 3 osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. 37 tysięcy żołnierzy z 18 krajów w serwisie przygotowania do ćwiczeń Defender Europe. Wielka Brytania w Unii Europejskiej jeszcze tylko jutro. W piątek o północy Zjednoczone Królestwo opuści wspólnotę. Brexit jest z całą pewnością negatywny dla Unii Europejskiej, ocenia minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Na jego konferencji był Karol Darmoros. Karolu, co zmieni się po 31 stycznia w relacjach Unii z Wielką Brytanią? Początkowo to będzie bardziej symboliczne rozstanie, bo na przykład flaga Wielkiej Brytanii zniknie sprzed Europarlamentu. Do końca roku Londyn pozostanie w Unii Celnej i we wspólnym rynku. Na Wyspach zagwarantowane będą również prawa Polaków. Niezmieniony zakres praw, który jest gwarantowany na poziomie unijnym, a więc wspomniane przeze mnie prawo do pobytu, pracy, służby zdrowia, świadczeń społecznych, także eksportu świadczeń społecznych i pełne prawa do swobody podróżowania. Do końca roku nie zmieni się literalnie nic. Mówił minister Konrad Szymański, zachęcając rodaków na Wyspach do rejestrowania swojego pobytu. Z początkiem lutego zaczną się kolejne negocjacje, tym razem umowy handlowej, która połączy Londyn i Unię Europejską. Polsce zależy, by był to jak najbliższy związek. Karol Darmoros, dziękuję za relację. 3 osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem trafiły pod nadzór Inspekcji Sanitarnej na Podlasiu. Lekarze nie stwierdzili u nich żadnych objawów choroby, mówi dr Iwona Sienkiewicz ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Białymstoku. Te osoby czują się dobrze. 14 dni od ostatniego kontaktu z tymi osobami powracającymi z Chin są pod naszą obserwacją. Jesteśmy w kontakcie. Te osoby zostały poinformowane, że w razie określonych objawów mają natychmiast zgłaszać się do lekarza. Przedwczoraj do szpitala zakaźnego w Gdańsku trafiło 2 pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Zakażenia nie stwierdzono natomiast u 3 studentów, którzy przylecieli w sobotę z Wuhan i trafili do szpitala zakaźnego w Warszawie. Ważne podkreślenie jest to, że w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa. W Chinach zmarło 170 osób, na świecie jest ponad 7700 zakażonych. Ćwiczenia Defender Europe 20 są dowodem dobrych relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi, ale są też ważne w wymiarze lokalnym, mówi minister obrony narodowej podczas odprawy dotyczącej polsko-amerykańskiej współpracy przed manewrami. To spotkanie ma pomóc wzmocnić świadomość o ćwiczeniach, podkreśla Mariusz Błaszczak. To ćwiczenie jest ważne także w wymiarze lokalnym. Dlatego będziemy wyczerpująco informować lokalne społeczności o tym, jak Defender Europe 20 będzie miał wpływ na codzienne funkcjonowanie w ich regionie. Liczę, że po tym spotkaniu razem będziemy w stanie wzmacniać efektywnie tę świadomość. Manewry rozpoczną się za 3 miesiące. Weźmie w nich udział prawie 37 tysięcy żołnierzy z 18 krajów, z czego 20 tysięcy zostanie przerzuconych do Europy bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. O planowanych ćwiczeniach dyplomaci państw NATO poinformowali białoruskie władze, a Białoruś właśnie zaczęła niezapowiedziany sprawdzian gotowości bojowej armii. Białoruska agencja prasowa Biełta poinformowała, że działania wojskowych będą odbywać się na poligonach, a także poza nimi. Żołnierze mają ćwiczyć dniem i nocą w różnych warunkach, zarówno w lasach, jak i na zaludnionym terenie. To pierwsze takie ćwiczenia pod nowym dowództwem białoruskiej armii. Prezydent Aleksander Łukaszenka 20 stycznia mianował nowego ministra obrony i szefa sztabu generalnego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Tylko do jutra mogą państwo zagłosować na ulubioną piosenkę w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Listę 95 utworów przygotowali dziennikarze Jedynki, Dwójki, Trójki i Czwórki. Hirek Wrona z programu Trzeciego Polskiego Radia mówi, że sentymentalna podróż po historii polskiej muzyki i Polskiego Radia. Podróż, która ma nam uzmysłowić, jak bardzo Polskie Radio w swojej 95-letniej historii było związane z muzyką i polska kultura w ogóle była związana z Polskim Radiem. Zatem cieszmy się, że cały czas Polskie Radio jest z najlepszą polską muzyką.

Kiedy kierowca uświadomi sobie, że w korku rocznie stoi 20 kilka dni, no to człowieka szlak jasny może trafić. Dodatkowo rocznie wydajemy miliardy złotych na paliwo, no nie pomagając w sprawie czystości powietrza. Paradoksalnie jesteśmy, proszę Państwa, ofiarami rosnącej zamożności. Co roku sprowadzamy około 1 000 000 samochodów z zagranicy. 550 tysięcy kupiliśmy w ubiegłym roku w salonach. No a jak ktoś już kupił wymarzone auto, no to przecież nie po to, by jeździć zapchanym autobusem. Zdecydowanie godniej jest poruszać się zapchaną drogą. Dziś pytanie, czy potrafię zrezygnować z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej. 7 trójek na początku 22. Czekam na listy, czekam na telefony. A moim gościem jest pan Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych TOR. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Witam, dzień dobry. Troszeczkę bliżej mikrofonu od razu zapraszam. Drogi panie, skoro wszystkie światowe aglomeracje i europejskie również cierpią z powodu korków, to może należy się po prostu przyzwyczaić, oswoić, przestać zastanawiać się nad problemem. Dlaczego miasta nie radzą sobie z korkami? Ja bym powiedział tak, że należy się niestety przyzwyczaić do tego, że nie będzie takiego pięknego dnia, kiedy się obudzimy i okaże się, że nasze miasto jest miastem niezakorkowanym. Mhm. Z jednej strony miasta nie są z gumy, nie jesteśmy w stanie wyburzać ulic, doładowywać kolejnych pasów asfaltu. Z drugiej są te liczby, o których pan redaktor powiedział, te kolejne setki tysięcy samochodów kupionych. To tak mniej więcej już od 3 lat mamy podobne proporcje. 1 000 000 sprowadzonych i niestety w większości to są rzęchy trujące, więc tu jest problem też dla środowiska i takiej bezsensownej walki ze smogiem. No i około 500 tysięcy właśnie nowych samochodów. Na szczęście przybywa też pasażerów komunikacji publicznej, więc to nie jest tak, że ludzie porzucają tramwaje, autobusy, no ale jednak ten poziom motoryzacji my w dużych miastach. Bardzo często przekroczyliśmy poziom liczby samochodów na 1000 mieszkańców, nie wiem, w Berlinie, w Wiedniu. No przegoniliśmy Niemcy i Francję, tak? No ale to właśnie, to nie są, nie będę reklamował marek, ale drogie, wypasione fury, tylko no niestety masa samochodów sprowadzanych z zagranicy w złym stanie, tylko teraz wpadliśmy w taki zaklęty krąg i to o ile mieszkańcy miast częściej zrezygnują nie z samochodu, ale z jazdy samochodem, bo mają alternatywę, no to niestety od wielu miesięcy mówimy i dobrze, że o tym mówimy, staramy się sytuację naprawić. Wykluczenie komunikacyjne na tak zwanej, nie urażając nikogo oczywiście, prowincji. Tam ludzie, jeżeli nie mają autobusu, nie mają kolei od wielu lat, no to są skazani na samochód. No wiadomo, nie mają po prostu wyjścia. 10 lat temu straty finansowe kierowców w Polsce eksperci szacowali na 4 200 000 000 złotych rocznie. Podejrzewam, że dziś po 10 latach być może nawet ten wynik podwoiliśmy, czy nie? Oczywiście, że tak, tylko jeszcze mamy całe miliardy złotych kosztów zewnętrznych. My tak nie do końca może podchodzimy na serio, ale to są pieniądze, które rzeczywiście tracimy, bo na przykład no, wciąż jesteśmy w czołówce państw, jeśli idzie o wypadkowość na naszych drogach. Niestety od 2 lat to się pogarsza. Mamy mniej wypadków, mniej zabitych, ale wypadki są, że tak powiem, gorszego typu, więc niestety więcej jest zabitych i to jest 3% PKB, czyli jakieś 60 miliardów tracimy. Mam wrażenie, dla gospodarki to jest 2% PKB, dla środowiska 1%, więc można by spokojnie 100 miliardów uzbierać takich właśnie kosztów zewnętrznych dla wszystkich. No tak, ale tak wiadomo, że teoretycznie, bo praktycznie tak jak z szarą strefą, tego się nie da zniwelować do zera. Mam wrażenie, że planując przyszłość, włodarze miast, samorządy są zazwyczaj szalenie optymistyczne. To znaczy zawsze niedoszacują ruchu, który występuje w przyszłości i bardzo szybko okazuje się, że mamy do czynienia z brakiem przepustowości. Może to jest efekt, szukam przyczyn, permanentnego braku pieniędzy. Oczywiście sytuacja jest różna, bo państwo ma spore pieniądze na realizację programu drogowego. Duże miasta też mają sporo pieniędzy, także wsparcia unijnego. Oczywiście teraz narzekają, że tam zmiany podatkowe i tak dalej, więc mniejsze będą dochody. Ale ja bym powiedział w ten sposób. Nie jest receptą, jak niektórzy mówią, na przykład zlikwidujcie tramwaje, bo one zajmują miejsca, wylejcie kolejne pasy asfaltu. Poszerzmy ulicę, tak. Poszerzanie ulic. Ja proponuję, jak gdzieś otwarto w jakimś mieście nowy fragment, ja tak sobie w Warszawie przetestowałem Aleję Polski Walczącej, ona jest pustawa, fajnie się jeździ, mniej więcej pół roku. Potem tam się pojawiają też korki, więc to jest droga donikąd. To, co w sprawie dróg na pewno należy zrobić, to wyprowadzać róg poza centrum, a więc budować obwodnice, bo większość obwodnic to jest dla ruchu miejskiego, aglomeracyjnego, nie tranzytu. Natomiast w miastach ta infrastruktura, która jest, dobrze, żeby były systemy obejmujące całe miasto, które zarządzają, sterują ruchem i one nie zlikwidują korków, natomiast poprawią płynność. Wspomniał pan o tym nasyceniu liczbą samochodów. To jest liczone w całej Europie na 1000 mieszkańców. Jesteśmy zdecydowanie powyżej tej średniej europejskiej. No może dlatego, że w Polsce auto wciąż jest wyznacznikiem sukcesu. Jak to pisał poeta, podziwiają sąsiedzi, w czym to sąsiad ich siedzi. Są takie miejscowości, na przykład Szczyrk, gdzie nie ma aż tylu pieniędzy przy okazji pozdrowienia, by zbudować obwodnicę na przykład, a jest tam jedna, nie wiem czy pan był w Szczyrku, taka główna droga zakorkowana. Kiedyś wymyśliłem dla Szczyrku takie rozwiązanie w postaci wagoników i kolejki nad drogą, która rozwoziłaby narciarzy. Myśli pan, że z czasem na dużą skalę powstanie coś nadziemnego, środek transportu taki powietrzny? Trudno taką dać generalną odpowiedź, bo to zależy oczywiście od indywidualnego przypadku, warunków ukształtowania terenu, zabudowy i tak dalej. Natomiast na pewno musimy iść i w skali miasta, i pomiędzy miastami w transport zbiorowy, bo inaczej my się zadusimy. Ja w Szczyrku przyznaję, jeśli byłem, to bardzo, bardzo dawno, ale niedawno byłem w Zakopanem, które też przecież narzeka. Wszyscy na tej zakopiance stoją w korkach, no ale równocześnie nie ma dobrej alternatywy w postaci transportu kolejowego. Tam dopiero trwają prace, które jeszcze kilka lat potrwają, ale jak ktoś nawet mówi, ta zakopianka, która się realizuje, no ona nigdy nie dotrze po dwa pasy w każdym kierunku do samego Zakopanego, bo tam na to nie ma miejsca. Poza tym co? No wjedziemy do granic Zakopanego i gdzie te samochody się podzieją? One jeszcze bardziej tam, więc brzydko nas mrodzą. Więc my musimy się ratować transportem publicznym, ale rzeczywiście te inwestycje w ostatnich tam kilkudziesięciu latach szły wolniej niż właśnie budowa dróg, niż przybywanie samochodów na drogach. No i ciężko też będzie część kierowców odzwyczaić od tego, bo tak mniej więcej 30% mówi, kupiłem sobie, żonie, dzieciom, ja w życiu teraz nie zrezygnuję, no bo wydałem piękne pieniądze, mam piękny samochód, no sąsiedzi zazdroszą, dlaczego mam rezygnować? Trzeba mnie się należy nacieszyć. Miejsce na ulicy, mnie się należy miejsce parkingowe, a to będzie coraz droższe, będzie coraz bardziej bolało po kieszeni, to widać kolejne miasta, jak podwyższają opłaty właśnie za parking. A wiele miast zastanawia się w ogóle nad zamykaniem dla ruchu prywatnego tych miejsc związanych z centrum. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, jest państwa gościem 19 minut po południu. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, czy potrafię zrezygnować z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej? Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Wspomniał pan o dniu, w którym obudzimy się i będą puste drogi. No są takie dni w roku, ferie, które były ostatnio ferie, na prowincji w Gdańsku. Albo święta. Budzę się rano, puste drogi, jadę 20 minut do pracy. W roku szkolnym jadę godzinę. Także jest to jakiś sposób, no może krótkodystansowy. Dzieci po prostu kumulować w jednym miejscu i rozwozić do szkół jakimiś busami, a nie, że jedno dziecko jedzie w jednym samochodzie i takich samochodów jest 20 tysięcy rano przed godziną 8 i 20 tysięcy o godzinie 15.30. Pozdrawiam pana, panie Krzysztofie. By niektóre miejscowości, miasta, aglomeracje podejmują, proszę państwa, bardzo radykalne kroki. Na takie kroki na przykład zdecydował się Pekin. Od dawna tam, by kupić auto, trzeba najpierw posiadać wykupione miejsce parkingowe. A po drugie, prawo do nabycia nowego samochodu mają wyłącznie zwycięzcy loterii od 2011 roku. Co miesiąc losowani są szczęśliwcy, którzy mają prawo kupić sobie samochód. Co więcej, by inne azjatyckie miasta również zaczęły stosować tę metodę. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, halo. No, dzień dobry, panie Kubo. Ja właśnie przejechałem przez Warszawę wyjątkowo dosyć samochodem i faktycznie przejechałem dosyć szybko, natomiast sądzę, że dosyć dużo czasu zajmie mi teraz znalezienie miejsca do zaparkowania. I to jest ten podstawowy problem w mieście, że dojechać to jeszcze można. Patrzyłem po autobusach, one są kompletnie puste, tramwaje też są puste, natomiast w samochodach jedna, dwie osoby. I tak jak pan powiedział, słuchacz o rodzicach wożących dzieci do szkoły, to jest dramat, przejazd koło szkoły, do której dzieci są przywożone i najchętniej jeszcze wwiezione do klasy. Słyszę, że pan albo parkuje, panie Piotrze, albo stoi właśnie w korku. Stoję w korku. Nie, właśnie udało mi się na szczęście już zaparkować i dokończyć rozmowę. Ale to jest po prostu dramat, co rodzice robią, wożąc dzieci do szkoły i tak jak słuchacz z Gdańska mówił, może zacznijmy nasze dzieci uczyć, że mogą do szkoły dotrzeć komunikacją zbiorową. Mój najstarszy syn w 10 urodziny dostał bilet, na podstawie którego mógł wrócić do domu ze szkoły wiele lat temu i to był dla niego super prezent, bo okazało się, że dziecko jest dorosłe i może sobie poradzić. Zatem można, pozdrawiam pana, dziękuję. Ktoś napisał, we Wrocławiu wiele osób chce korzystać z komunikacji miejskiej, ale i działanie to smutny żart. W ubiegłym roku doszło do ponad 100 wykolejń tramwaju. W styczniu tego roku już do kilkudziesięciu. Nikt nie poniesie ryzyka spóźnienia do pracy, szkoły czy na spotkanie, dlatego pewnie wybierają samochody. Pan Marek, panie Marku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Takie spostrzeżenie. Najpierw odpowiedź. Odpowiedź na pytanie zadane. Oczywiście, że jestem w stanie się przesiąść. Zrobimy to z wielką radością. Dzwonię do państwa ze Śląska. Mm-hmm. Tutaj już od wielu lat, mam wrażenie, że od 10 co najmniej, toczy się dyskusja, jak to zrobić, żeby te wszystkie miasta tak skomunikować, których jest tutaj jedno obok drugiego, wręcz się nachodzi czasem miasto jedno na drugie. Aha. Żeby tak skomunikować, żeby się nie chciało jeździć samochodem wręcz. Mm-hmm. No nie da się tego zrobić jakimś dziwnym trafem. Nie wiem dlaczego, ale się nie da. A rzeczywiście chyba o to chodzi, żeby wymyślić taki system komunikacji zbiorowej, żeby właśnie zniechęcić do korzystania z samochodu. Po prostu zniechęcić. Pan Bogdan, tak? Takie spostrzeżenie. Króciutko, panie Marku. Samochód w mieście mnie teraz jakby zniewala. Samochód poza miastem daje wolność. Pan Bogdan napisał, korzystam z komunikacji miejskiej w Pradze, Paryżu, Amsterdamie, Kopenhadze, ale nie korzystam w Krakowie. Dlaczego? No bo nie ma parkingu na przedmieściach z dostępem do komunikacji miejskiej. Tyle tylko, że miasto podnosi ceny za parkowanie, no i jest zadowolone. Profesor Olgierd Wyszomirski, Uniwersytet Gdański, Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Trzeba wydzielać dla autobusów i trolejbusów buspasy, żeby one były konkurencyjne w stosunku do samochodów osobowych, bo chyba najgorszym rozwiązaniem byłoby zmuszać ludzi poprzez różnego rodzaju zakazy do rezygnowania z samochodów osobowych. Wydaje się, że takie rozwiązanie, w którym pojazdy transportu zbiorowego uzyskują priorytet, jest zdecydowanie lepsze. I my w Gdyni w takim kierunku idziemy. Czyli jest coraz więcej buspasów zapewniających priorytet w ruchu ulicznym środkom transportu zbiorowego. Może państwo słyszeliście o czymś takim jak kontrapas autobusowy w Gdyni z zespołu dzielnic mieszkaniowych w kierunku Śródmieścia. Tam autobusy jadąc przeciwległą jezdnią pod prąd w godzinach porannego szczytu przewozowego zyskują kilkanaście minut w stosunku do samochodów osobowych, które grzęzną w zatorze drogowym. Tego typu rozwiązania są znakomite i zapewnią pasażerów transportowi zbiorowego. A propos Szczyrku, pani Emilia z Gdyni napisała, w tym roku również byliśmy w Szczyrku w trakcie ferii pomorskich, było pusto na drogach. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Słuchaczy, panie redaktorze, wracając do Szczyrku, fajny pomysł, ale nie do końca możliwy. Dużo lepszy jest wykorzystać te dwa pola, które są koło stacji benzynowej BP przed Szczyrkiem, tam zrobić parkingi dla samochodów i zakaz wjazdu do Szczyrku od tamtego miejsca busami elektrycznymi można rozwozić ludzi po Szczyrku, jest dużo taniej. Wracając do pana pytania, panie rektorze, nie zgodzę się z pierwszym panem, który się wypowiadał, z fachowcem, nie potrafimy projektować miast. Podam panu prosty przykład. Wiedeń miał problem z przepustowością. 10 lat budowali, zrobili wszystko pod ziemią, puścili ruch pod ziemią główny, teraz się mija Wiedeń, jak się jedzie na Graz czy jak na Salzburg, nie ma żadnego problemu. Kolejny przykład, Katowice. Było rondo katowickie słynne, zostało zniszczone, zburzone i zostało zrobione tak jak należy, czyli ruch na wprost w stronę Warszawy. Panie Robercie, o planowaniu, o problemach urbanistycznych już za chwilę w rozmowie z prezesem warszawskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, tymczasem wcześniej pan Marcin. Panie Marcinie, witam pana, halo. Witam wszystkich. Dzień dobry. No ja jestem radykalnym zwolennikiem pojazdów, ponieważ prowadzę samodzielnie pojazdy, oczywiście pod nadzorem od 9 roku życia i tak mi to w krew weszło, że nie potrafię wysiąść z samochodu, nawet jak po pracy przyjemność sprawia mi jeżdżenie samochodem, a pracuję jeżdżąc samochodem, także jestem dość zakręcony na tym punkcie. Mhm. Dlaczego nie dla komunikacji? Ja jestem z Olsztyna, przykład tutaj mamy dosadny. 2015 rok budowa linii tramwajowych, te linie tramwajowe wystarczy kilka stopni mrozu, pękają, jest po prostu do wyrzucenia. Dlaczego jeszcze? Narzuca nam się strasznie tą komunikację miejską. Ja zupełnie nie wiem dlaczego, a drażni mnie temat mianowicie jeszcze jeden taki, że wciąż drożeją bilety komunikacji miejskiej. A czym są powodowane? Cenami, wzrostem cen paliwa. A co się wydarzyło, jak był 2016 rok i nagle z litra oleju napędowego za 5,50 robił się 3,60, poszły bilety w dół? Nie, niestety nie poszły. No, ale bo nie, bo to, panie Marcinie, bo to zasada jest taka, że to zawsze działa tylko w jedną stronę. Dziś pytanie, czy potrafię zrezygnować z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej, ktoś napisał, jestem za. Jeżdżę niemal codziennie komunikacją miejską w Warszawie. Bardzo rzadko korzystam z auta. Ale mam pytanie do specjalisty. Jak to się dzieje, że powstaje nowe osiedle, plan zagospodarowania wygląda tak, że w ciągu najbliższych na przykład 15 lat prawdopodobnie powstanie tam mnóstwo bloków, a główna droga jest jednopasmowa. Ba, to pytanie oczywiście zadam, jednopasmowa to i tak na bogato, bo czasami tej drogi w ogóle nie ma. Pan Marek, panie Marku, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. A propos podziemi hasła. Powiem tak, ja rzeczywiście potrafię zrezygnować, rzucam się na rower, żeby przebić się przez około 1 km Lasu Kabackiego, żeby dotrzeć do stacji metra. Natomiast powiem tak, ponad 100 lat temu Anglicy potrafili w ciągu 2 tygodni kopać taki odcinek tunelu dla metra w ciągu około 2 tygodni. Niemcy, faszyści robili to w 1,5 tygodnia. Chińczycy robią to jeszcze szybciej. My nie potrafimy przez 20 parę lat puścić linii metra z Kabatów do południa Warszawy, do Piaseczna, gdzie niektórzy szacują jest 500 000 ludzi i Puławska, która jest najbardziej załadowaną ulicą. Ktoś wyraźnie nie chce, by metro zarabiało, a przecież to jest 1,5 kilometra tunelu pod Lasem Kabackim i nagle 500 000 ludzi na głównym kierunku, na którym nie ma żadnej linii szybkiego ruchu, nagle ma dostęp do metra. Nie wiem czemu przez 20 parę lat tego nie zrobiono. Powiem nawet, że ludzie w Piasecznie mówią, że wezmą łopatę i wykopią taki tunel i pokażą, że potrafimy robić to że samo, Polak co robili potrafi. Niemcy. Pan Jakub napisał, niemal za każdym razem, kiedy jadę do większego miasta, zostawiam samochód na parkingu. Po samym mieście poruszam się komunikacją bądź taksówką. Żadna to ujma na honorze. A dodam, nawiązując do pytania, że od miesiąca jestem właścicielem samochodu nowego prosto z salonu. Pan Robert, panie Robercie, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, jeżeli się jeździ na gaz samochodem, jeśli weźmie się 3-4 osoby, to jest taniej niż komunikacją, to jest chyba logiczne, nie? To łatwo obliczyć, no to jest dlatego tak, a bilety, że załóżmy na komunikację w Warszawie są drogie, także, że to, a gdzieś jakieś miejsce tam, jak gdzieś pracuje człowiek w Warszawie, to sobie znajdzie, no to taka jest. Czyli krótko mówiąc, sytuację ewentualnie możemy stymulować ceną, do tego wątku jeszcze wrócimy. Panie Jacku, witam, halo. Witam was wszystkich słuchaczy, drogi panie redaktorze, pana również. Dzwonię z Poznania akurat, bo został wywołany do tablicy Poznań jako jedno z trzech tych zakorkowanych miast. No czołówka, ja powiem, tak. Tak, ja powiem w ten sposób. No wszystkiemu winna jest nasza tutaj władza lokalna, bo polikwidowane zostały pasy na rzecz buspasów, ścieżek rowerowych. Miasto chciało powypychać ludzi, kierowców do komunikacji miejskiej. Niestety ta komunikacja miejska, jak się okazuje w tym roku, zdrożeją również bilety. No więc ja się pytam, gdzie ta jest logika? Gdzie jest logika tego, aby ci ludzie jeździli tą komunikacją? Ja osobiście nie będę jeździł komunikacją, nie mam ochoty, kiedyś jeździłem jak najbardziej, teraz mam samochód, nie kalkuluje mi się to i tyle. Pan Jacek napisał, wracałem wczoraj w nocy do domu samochodem. Jadąc trasą średnicową w Toruniu, napotykam co rusz na światła, które jak żeby inaczej są akurat dla mnie czerwone, muszę zatem czekać. Ruch o tej porze praktycznie nie istnieje. Mam pytanie, po co zatem te światła ograniczające przepustowość? Pan Piotr, panie Piotrze? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię z Wrocławia. Z Wrocławia, w którym nie chcę poruszać się komunikacją publiczną, dlatego że wszędzie się muszę później spóźniać, a nie lubię tego robić. A we Wrocławiu chciałem tylko jeszcze dodać, że problem wynika właśnie z tego, co tu już jeden z radiosłuchaczy poruszył, mianowicie chyba z indolencji władz, bo Wrocław jest takim miastem, w którym są ogromne możliwości do tego, żeby alternatywne środki transportu pobudzić do życia. Mam tu na myśli na przykład kolejkę miejską lub nawet komunikację śródlądową, bo jak wiemy, Wrocław tą mapę kanałów ma chyba najbardziej rozbudowaną w naszym kraju. Natomiast w tym zakresie nic się nie dzieje, a dzieje się bardzo dużo właśnie w zakresie tego, żeby ograniczać możliwości do przemieszczania się dla kierowców, wyznaczając kolejne pasy dla tak zwane bus pasy, które świecą pustkami podczas zakorkowanych pozostałych pasów. A tak na koniec jeszcze tylko dodam, że humorystycznie w roku 2005 i 2015, kiedy zostało ogłoszone referendum przez Bronisława Komorowskiego, ówczesnego prezydenta, władze Wrocławia również chciały to wykorzystać i dodały kilka pytań od siebie. Mhm. Jego pytanie brzmiało, czy jesteś za budową metra we Wrocławiu. Czy potrafię zrezygnować z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej? Pozdrawiam pana, panie Piotrze. 7 trójek na początku 22. Polecam stronę internetową. Tam dzisiejsza sonda. Maciej Wroński, Transport i Logistyka Polska. W Paryżu nawet najgorsze mrozy, paryżanki chodzą w butach, na szpilkach, w mini spódniczkach. Dlaczego? Bo tak jest sieć gęsta metra, że praktycznie rzecz biorąc, każdego biurowca mogą przechodząc 200 metrów. Tymczasem w Polsce jest jak jest. Z drugiej strony inne miasta mogą się pochwalić na przykład kolejami miejskimi. Berlin ma S-Bahn, U-Bahn. Jest to znakomite rozwiązanie. Jest sieć parkingów, prawda, przy stacjach końcowych. Tymczasem podam przykład Wawra, gdzie akurat mieszkam, to jest taka warszawska, kiedyś podwarszawska dzielnica. Jest oczywiście kolej dojazdowa do Śródmieścia, natomiast już po godzinie 7 na urządzonym parkingu nie ma miejsca i praktycznie rzecz biorąc trzeba gdzieś w odległości dopiero 900 metrów, czasami i dłużej, w jakiś tam pomiędzy domkami starać się znaleźć miejsce, żeby zostawić samochód, żeby dojść do tej stacji. Także jestem jak najbardziej za, tylko tutaj prośba dla włodarzy samorządowych miast. Zanim zaczniecie ustawiać zakazy, zadbajcie o to, żeby ludzie sami chcieli po prostu skorzystać z tej komunikacji publicznej. 28 minut pozostało nam do 13, a moim gościem jest pan Marcin Świetlik, prezes Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Witam, moje uszanowanie. Panie prezesie, załóżmy, że przede mną pusta kartka znacznych rozmiarów, bo chcę zaprojektować duże miasto. Takie mam ambicje. Czy da się to zrobić tak, by przewidzieć to, co stanie się w przyszłości, czyli natężenie ruchu na przykład, obciążenia lokalne, wymianę powietrza, czy też no, nieznane dzisiaj zmiany cywilizacyjne, czy też może niewiadomych jest tyle, że tego po prostu nie da się zrobić? Nie, no nie jest aż tak źle. To znaczy są podstawy teoretyczne i doświadczenia praktyczne, które umożliwiają prognozowanie chociażby właśnie natężenia ruchu, bo rozumiem, że o tym mówimy dzisiaj. Także to jest z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem, ale oczywiście takie rzeczy można prognozować i robi się to ponadto, czyli to nie jest tak, że... Ja rozumiem, ale to w takim razie dlaczego niemalże wszystkie aglomeracje w Polsce, w Europie i wreszcie na świecie borykają się z korkami? Dlaczego? Bo wszyscy nie doszacowali? Znaczy, bardzo słusznie pan zwrócił uwagę na to, że to jest problem światowy, a nie tylko polski czy europejski. Nie, to nie jest kwestia niedoszacowania. Znaczy, oszacować, tak jak mówię, z większą, mniejszą dokładnością można. Natomiast potem jest to kwestia środków. Rozwiązania komunikacyjne, infrastruktura komunikacyjna, czy tak jak to się teraz nazywa, infrastruktura mobilności, jest po prostu bardzo kosztowna w realizacji, a infrastruktura komunikacji publicznej i funkcjonowanie komunikacji publicznej jest bardzo kosztowne i jest deficytowe, o czym trzeba pamiętać, tak? To znaczy, że do ceny każdego biletu, który kupujemy na komunikację miejską, budżet miasta dopłaca. Mm. Więc to jest po prostu bariera finansowa, to nie jest bariera... No dobrze, a może w takim razie, panie prezesie, część z tych kosztów zrzucić na inwestorów? Przepraszam, mam taki śmiały plan, bo mam wrażenie, że władze miast niewiele, ale zgoła niczego nie wymagają na przykład od deweloperów. Mnie zawsze porusza przykład warszawskiej Arkadii. No bardzo miło, że powstała, ale ja na przykład zmusiłbym inwestora do budowy infrastruktury na rondzie Radosława. Estakada albo tunel, a jeśli nie, no to bardzo mi przykro, ale zgody na budowę nie będzie. I ta sama zasada na przykład mogłaby dotyczyć budynków mieszkalnych. Zgoda, ale proszę zadbać o drogę dojazdową. Dlaczego to tak nie może działać? Znaczy, po pierwsze, to jednak działa w ten sposób, jak pan mówi, ponieważ prawo budowlane tutaj i przepisy zakresu dróg regulują te sprawy jednoznacznie. To znaczy, jeżeli inwestor, czy obojętnie deweloper, czy inwestor bezpośredni chce budować coś na terenie, na którym nie ma dróg, to po prostu musi na własne koszty drogi zbudować dojazdowe, więc to jest, tak? To prawo nasze reguluje te sprawy. Ja wiem, że są pewne granice, bo pan poruszył sprawę przebudowy ronda Radosława. Więc tutaj już nie ma podstawy prawnej, tak? Czyli jeżeli by się chciało warunkować wydanie przedtem decyzji o warunkach zabudowy, a później pozwolenia na budowę od sfinansowania jakichś inwestycji miejskich, to jest wręcz zakaz w ustawie, która te sprawy reguluje, to jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest jednoznacznie stwierdzone, że nie można warunkować wydania decyzji pozytywnej od spełnienia przez inwestora jakichś dodatkowych serwitów. Ja to rozumiem, panie prezesie, ale może po prostu taką ustawę należałoby zmienić. A to jest zupełnie inna historia. Ja na razie mówię, prawda, jak jest. To jest w stanie obecnym. No tak, bo czy powinna być zmiana? To jest wszystko kwestia do dyskusji, tak? Ja czasami patrzę na coś, co budują i myślę tutaj nie o tak zwanej mieszkaniówce, a o infrastrukturze drogowej. Często myślę, że to i tak za chwilę będzie zakorkowane. Może dlatego, że nie ma na przykład ciągłości przelotowej i coś, co działa na pewnym odcinku, potem nie zadziała. Przypomina mi się ten przykład podany przez słuchacza. Co z tego, że na Zakopiance zrobimy 4 pasy w każdą stronę, skoro w pewnym momencie te wszystkie samochody muszą się gdzieś spotkać, prawda? Oczywiście, układ komunikacyjny, zwłaszcza układ drogowo-uliczny Warszawy, no jest zaplanowany w znacznie szerszym zakresie niż jest to do tej pory zrealizowane. No, przykład tak zwanych obwodnic, prawda, dosyć nośny i medialny, no pojawia się co pewien czas i no, niestety jest bariera finansowa, to znaczy w tej chwili znowu pewne odcinki obwodnic warszawskich, które miały być realizowane, no jak to się mówi, spadły z planu finansowego, bo nie ma na to pieniędzy. No to jest to, czyli to nie jest kwestia jak gdyby błędów, czy nie dociągnięć na etapie planowania przestrzennego. To jest kwestia braku środków na realizację wszystkiego tego, co zostało zaplanowane, ale także, i tutaj dochodzimy do też pewnych ewentualnych zmian ustawowych, łączenia tego, co jest zaplanowane przestrzennie z tym, co jest wykonalne finansowo. W tej chwili nie ma takiego wymogu i w związku z powyższym to nie jest robione, tak? Czym to się dopiero zaczyna pojawiać. Ale do tej pory nie było tak, że można było jak gdyby planować pewne inwestycje komunalne, chociażby komunikacyjne, transportowe, pod warunkiem, że mamy zabezpieczone środki finansowe na, powiedzmy sobie, 10-15 lat, tak? Że będziemy w stanie w ciągu 10-15 lat zbudować to. Takiego wymogu nie było, w związku z powyższym to nie było robione, w związku z powyższym w planach jest wszystko, co trzeba, w naturze nieco mniej. Nie mówimy o tym, nie mówiliśmy o tym dzisiaj jeszcze, ale przecież bardzo często do korków przyczyniają się również kierowcy. Japończycy po wielu eksperymentach wysnuli taką teorię o fali uderzeniowej. To jest taka fala, która wywołuje korek w sytuacji, kiedy nie ma żadnego wypadku, nie ma powodu teoretycznie, żeby ten korek był, ale wystarczy, że jeden, potem drugi na przedzie, na czole zwalnia, no i wiadomo, że w końcu całość stanie. To czasem widać na autostradzie, kiedy jadący pasami bez korka koniecznie muszą obejrzeć, co tam się dzieje ciekawego na pasach w drugą stronę. Pan pewnie też to zauważył. Oglądają, podziwiają, no i wtedy powstaje pewnikiem korek, prawda? Oczywiście, tutaj zachowania kierowców też mają swoje znaczenie, no ale myślę, że to trzeba brać pod uwagę, tak? To znaczy, że nie należy zakładać lub tworzyć jakiegoś przepisu, który by nakazywał kierowcom, żeby się zachowywali racjonalnie w każdej sytuacji, tylko trzeba brać pod uwagę, że jakiś procent kierowców zachowuje się nieracjonalnie, tak? No to chyba w ten sposób trzeba do tego podchodzić. Panie prezesie, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut raz jeszcze. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Marcin Świetlik, prezes Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, jest państwa gościem. Pani Magdaleno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Torunia. Chciałam powiedzieć, że jeżdżę rowerem do pracy, wszędzie, gdzie potrzebuję. Jeżdżę już parę lat rowerem, jeżdżę cały rok ze względu na te zmiany klimatyczne, zimy praktycznie nie mamy. Mam czwórkę dzieci, jeżdżą komunikacją miejską lub pieszo do szkoły. Nigdy się do pracy nie spóźniłam, więc osobom wahającym się naprawdę polecam. Mamy też system rowerów miejskich, wygodne, sprawne. Zachęcam. Dziś pytanie, czy potrafię zrezygnować z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej. 7 trójek na początku 22. Sonda czeka na państwa i pan Włodzimierz. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, witam. Panie redaktorze, mój znakomity przedmówca, prezes, już w zasadzie wyczerpał wątek, mówiąc o kosztach związanych z tym wszystkim. Panie redaktorze, ile jest tuneli samochodowych w Berlinie, a ile jest w Warszawie? Nie stać nas na takie eksperymenty, po prostu. Pieniędzy w takich kraju nie ma i opowieści o tym, że możemy coś gdzieś skorygować z tą sakiewką, brzmią niepoważnie. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, ja rozumiem zachwyt pani, która jeździ w Toruniu rowerem, może najpierw wyczyścimy w miastach powietrze, a potem będziemy się wysilać na rowerach. Pan Adrian komentuje z Gdańska, pisze słuchacz, odnosząc się do cen komunikacji miejskiej, pełnopłatny bilet miesięczny na wszystkie autobusy, tramwaje w Gdańsku kosztuje 90 zł, podejrzewam, że miesięcznie. Konkurencyjność zatem, komentuje słuchacz, z autem, no jest bezsprzeczna. Pan Andrzej, panie Andrzeju, halo, witamy. No dzień dobry, ja znam Wrocławia i chcę powiedzieć tak, we Wrocławiu obliczono, że jest więcej na 1000 mieszkańców samochodów niż w Nowym Jorku, czy na przykład w Berlinie, czy w Paryżu. Wrocław jest totalnie zakorkowany i wiara w to, że zbudujemy ileś tam obwodnic i tak dlatego, że to rozwiąże problemy. Dlatego nie rozwiąże, bo samochodów jest po prostu za dużo i wszyscy to widzimy, zostawione chodniki i tak dalej. Austriacy ostatnio zrobili badania, które pokazują, że straty wynikające z samochodów są dużo już większe niż z kwiatów, ile ginie rocznie na świecie osób na drogach, żeby nie przedłużać. 1 200 000, ponad 3 miliony jest rannych. Koszta są astronomiczne. Do ludzi to nie dociera. Mówi się teraz, jest jakaś epidemia, coś i tak dalej, ale 1 200 000 na świecie to jest. Wszystkie wojny na świecie to jest promil tego, co ginie na drogach. Także to jest hekatomba, jeśli nie przestaniemy jeździć, jeśli nie zmniejszymy, to no, nie będzie miejsca na obwodnicę. No. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witamy w Trójce. Halo. Witam państwa, witam pana redaktora. Dzień dobry. Dzwonię z Białegostoku. Mieszkam tutaj całe życie i zauważam, jak moje miasto się zmienia. W czasach 70, w latach 70. urbaniści ówcześni przewidzieli to, jak miasto się rozrośnie i przy budowie bloków bądź osiedli mieszkaniowych pozostawiono ogromne działki, na których nie można było się budować. Nawet deweloperzy współcześni nie mogli się do tych działek dobrać. Mhm. Dzisiaj są tam piękne dwupasmowe drogi szybkiego ruchu. Białystok, poza godzinami szczytu. Mhm. Można przejechać w 10-15 minut, nie przekraczając do dozwolonych prędkości, tymi obwodnicami właśnie. Przez miasto, dookoła miasta i przez te osiedla. nie wiem, jakim człowiekiem musiał być ktoś, kto to wymyślił w latach 70., ale musiał być i mądry, i mieć układy na górze. No to niektórzy mieli to szczęście, bo na przykład przykład swojego miasta podaje pan Przemysław. Tychy od początku mają ulice dwupasmowe i tak budowano u nas. Dzisiaj nie mamy problemu z korkami. Panie Ewo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja bym chciała się zapytać, jak pan się zapatruje i inni słuchacze na ten fakt, że sąsiedzi mają po 3 samochody i cała ulica stoi zastawiona. Ja proponuję, żeby na kolejny samochód były płatne parkingi, żeby były parkingi wykupione. Powoli, pani Ewo, właśnie dochodzimy do tego rozwiązania rodem z Pekinu, że wymóg posiadania miejsca na parkingu, co w wielu miastach, dużych aglomeracjach będzie uciążliwe i wręcz niemożliwe, a po drugie może losowanie. Rafał Muszczynko, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze. Komunikacja zbiorowa na pewno jest dobrym pomysłem. Zresztą jak popatrzymy sobie na tak zwany modal split, to bardzo często polskie miasta mają większy udział komunikacji zbiorowej w ogóle podróży. Tutaj myślę, że już nic więcej i lepiej ciężko będzie zrobić, żeby przekonać jeszcze więcej ludzi do komunikacji zbiorowej, zwłaszcza, że no często te autobusy utykają w tych samych korkach co samochody, bo jeszcze nie mamy wydzielonej infrastruktury. Więc no tutaj jakby ciężko będzie nam upchnąć więcej ludzi do komunikacji zbiorowej. Oczywiście powinniśmy próbować, powinniśmy zwłaszcza likwidować straty, bo to co mówiłem, że autobus na przykład utyka w korku, albo że tramwaj stoi na skrzyżowaniu, bo samochody skrzyżowanie blokują, to nie jest tylko problem, że podróż jest dłuższa. To w skali miasta powoduje, że na przykład 1000 autobusów wykonuje pracę, którą gdyby tych utrudnień nie było, wykonałoby 200 autobusów. Czyli można by tych autobusów, mając tyle samo, przewieźć więcej ludzi, bo zrobiłby więcej kursów i tak dalej. To jest strona, w którą możemy pójść i ograniczanie takich strat to jest jakby ze wszechmiar korzystne, bo nie tylko powoduje, że więcej ludzi może się przesiąść, ale też powoduje oszczędności finansowe dla miasta. Powoduje to, że od strony ekologicznej nasze miasta są lepsze, czystsze, jest mniej smogu, mniej tego typu rzeczy. Pan Tomasz napisał, ja chętnie przesiadłbym się na komunikację miejską, jednakże pod warunkiem, że po pierwsze będzie konkurencyjna cenowa. Cenowo w ubiegłą niedzielę pojechaliśmy z żoną do kina. Nie chciałem borykać się z zaparkowaniem auta przed łódzką manufakturą. Zapłaciliśmy za bilety komunikacyjne w obie strony 11,20 zł. Przejazd samochodem kosztowałby 4 zł. Po drugie będzie punktualna. Można się wściec na to, że rozkład nijak ma się do tego, jak podjeżdżają tramwaje. Po trzecie, będzie czysta, zadbana i komfortowa. Panie Ewo, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktualnie jestem mieszkanką Bełchatowa i chciałabym tutaj zareklamować nasze miasto, że już od kilku lat włodarze naszego samorządu udostępnili mieszkańcom komunikację miejską nieodpłatnie. No niemniej jednak ta komunikacja jest bardzo uboga i w zasadzie jest tylko 10 linii autobusowych, które średnio kursują co 30-40 minut, a więc dojazd autobusem do pracy czy na jakieś spotkanie jest po prostu u nas niemożliwe, aby się nie spóźnić, a z drugiej strony Bełchatów jest już kilka lat pod rząd miastem, które zajmuje czołowe miejsca, w zasadzie top 10, gdzie na jednego mieszkańca przypada jak największa liczba samochodów. Mhm. Więc odpowiadając na pana pytanie, bardzo chętnie przesiadłam się w komunikację miejską, gdyby była po prostu częściej częstsze kursy w naszym mieście, ponieważ w swoich młodych latach mieszkając w Krakowie i tam studiując, pracując, na co dzień korzystałam z komunikacji i byłam bardzo zadowolona z uwagi na to, że poznałam też mnóstwo... Czego, jak słyszę, nie może pani powiedzieć o miejscu, w którym mieszka pani teraz. Ktoś napisał ciekawy pomysł. Obecnie każdy właściciel samochodu płaci OC, niezależnie od tego, czy używa samochodu, czy nie. Może przywrócenie możliwości czasowego zawieszenia opłaty OC na czas nieużywania, bez konieczności wyrejestrowania, byłby argumentem, który przekonałby do rezygnacji z samochodu. Pani Anno, witamy, halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym wypowiedzieć się w tej sprawie w ten sposób, że patologiczna samochodoza, o której mówimy w audycji, wynika z patologicznej hierarchii wartości. I otóż chciałabym wskazać, że Nie istnieje prawo do prywatnego samochodu, ale istnieje konstytucyjne prawo każdego człowieka do ochrony zdrowia. Mhm. Wskutek czego należy wprowadzić bardzo wysokie opłaty od trucia powietrza i zatruwania także hałasem ludzi przez samochody spalinowe. I teraz chciałabym jeszcze podkreślić, że krzykacze smogowi mówią tylko o węglu jako naczelnym wielkim wrogu, diable, nie wiem czym tam jeszcze, natomiast nie mówią w ogóle o kopciuchach samochodowych. I należy także, spiesząc się już, chciałabym jeszcze tylko dodać, że należy także, aby walczyć z tą patologiczną samochodozą, wprowadzić opłatę, to znaczy leczenie skutków wypadków samochodowych z ubezpieczenia samochodu, a nie z opłat ubezpieczeniowych płaconych przez jednostki. Kończymy. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Tomasz napisał, każda władza miasta obiecuje inwestycje drogowe, zielone fale na głównych arteriach, usprawnienia komunikacji miejskiej, rozgrzebuje pół miasta, utrudniając ruch, a na koniec zawsze korek wieńczy dzieło. Pan Sebastian jeszcze, panie Sebastianie? Witam serdecznie. Dzień dobry. Wszyscy narzekamy na złą infrastrukturę, na złe drogi, na to, że są korki, ale może zacznijmy od podstaw, może po prostu nauczymy się jeździć. Pan Wojciech jeszcze z nami na koniec, panie Wojciechu, jeszcze pan, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Powiem jako trochę ekspert w tej dziedzinie, gdyż jestem od bardzo dawna kierowcą komunikacji miejskiej i nie zgadzam się zupełnie z panem, który zupełnie na samym początku powiedział, że coraz więcej mamy chętnych, którzy korzystają z tej komunikacji miejskiej. Mimo wszystko, gdyż pamiętam czasy, gdzie mieszkam w małym mieście powiatowym i tu też jestem też kierowcą tego autobusu miejskiego, gdzie do wielkiego naszego zakładu wyjeżdżały rano punktu A trzy autobusy po godzinie, tam przypuśćmy nie po godzinie, po 5-6 przystankach wszystkie trzy autobusy już były pełne, nie było można się wcisnąć. Gdzie jeszcze zostały 4 przystanki, żeby to pokonać. Teraz rano wyjeżdża jeden autobus, zalicza wszystkie przystanki i jeszcze mamy w nim miejsca siedzące, panie Kubo. A druga sprawa jest taka, że obecnie teraz już nie jeszcze pod miastem, tylko jako prywatny mamy drugą linię taką i powiem panu, że u nas ceny nie zmieniły się od 10 lat. Cały czas mamy tą symboliczne 2 zł za bilecik. I teraz powiem panu, przychodzą ludzie, mówią, Jezus Maria. Do finału Maria, zmierzajmy, Jezus że jesteście, Maria. Że jesteście bardzo drodzy. Ja mówię, proszę panią, 5 lat temu za 2 zł pani kupiła 2 chleby, bułeczkę i jeszcze zostało. Dzisiaj nawet nie kupi pani chlebka. Jeszcze wam się wydaje, że 2 zł za przejazd jest bardzo drogo. 9 minut do 13. Marcin Dumnicki, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów. Na pewno środkiem, który pozwala nie stać w korku, jest rower. Przy czym wiadomo, że jeśli na przykład wiele osób dojeżdża spoza miasta, no to wiadomo, że korki na pewnych trasach będą, bo nawet Amsterdam, czyli bardzo rowerowe miasto, ma korek na autostradzie koło Amsterdamu. Natomiast jeśli mamy dobrą infrastrukturę rowerową, to przede wszystkim ludzie, którzy mieszkają w mieście, nie muszą w tych korkach stać. Dlatego jeśli ktoś akceptuje stanie w korku i chce koniecznie się poruszać samochodem, no to okej, jego wybór. Natomiast dla mnie najważniejsze jest, żeby mieć wybór. Jadę samochodem, trudno, muszę się zgodzić na stanie w korku, ale jeśli korek mi się nie podoba, to po prostu wtedy wybieram rower i korek mogę ominąć. Ja jeżdżę rowerem praktycznie wszędzie i to jest mój podstawowy środek transportu. Raz jeszcze z nami pan Adrian Furgalski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR i pan Marcin Świetlik, Warszawski Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. Witam panów. Witam. Dobry raz jeszcze. Na pytanie, co ciekawe, czy potrafię zrezygnować z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej, 17% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale aż 83% odpowiada, że nie. Adrian Furgalski, jaka czeka nas przyszłość? No wiadomo, że ludzkość wyginie, ale może wcześniej umrze z nudów w korkach. Ja powiem tak, ludzkość może sama sobie pomóc, bo zazwyczaj mamy pretensje, a to do rządu, a to do miasta, budujcie, udostępnijcie, najlepiej za darmo, ale ja zawsze zwracam uwagę na jedno, około 25% korków w miastach tworzą sami kierowcy. I zwróćmy uwagę na przykład, jak jeździmy po autostradzie, to no, nie dość, że spora część nagminnie okupuje lewy pas, który powinien służyć do wyprzedzania, no ale z kolei kolejna część siedzi na bagażniku tej pierwszej i tam prawie, że trąbi, znaki, szybko mi zjeżdża. Kreśli kółka na czole i tak dalej, tak. Uwaga, o co mi chodzi? Bardzo niebezpieczne blisko tych samochodów. Natomiast w miastach, na skrzyżowaniach, na przykład gdy się zatrzymujemy przy czerwonym świetle, to odległości między samochodami są takie, że można by drugi tam wstawić. Potem jak już jest zielone, to niektórzy szukają dopiero, gdzie mają bieg. Jazda na suwak, to też wiele osób mówiło, a tu będzie mi ktoś cwaniakował, dojeżdża do końca pasa, nie wpuszczę, więc w końcu to uregulowano. Trudno się to prawnie przyjmuje. Bo to pomaga. Ale też kolejna rzecz, o której ja mówię, to jest kwestia związana z tym, że z jednej strony domagamy się poprawy płynności ruchu, zielona fala, ja też jestem za tym, tylko jeżeli ona jest, to ona jest dostosowana do prędkości takiej, jaka jest dopuszczona na danym odcinku. Więc jeżeli 50, to jedziemy 50. A nie 100 na godzinę po mieście. A ktoś tam komuś się spieszy, no i on wpływa na całą resztę, bo a to trzeba hamować, a to trzeba przyspieszać. No i jeszcze rzecz bardzo ważna. Ostatnia? Zwłaszcza jak są korki, skrzyżowania, na miłość boską. Jak nie widzimy, że nie zjedziemy ze skrzyżowania, to nie wjeżdżajmy na nie, bo blokujemy cały ruch. No, to nie wiem, czy jest coś bardziej denerwującego. Ja zresztą kiedyś wymyśliłem, że chętnie miałbym samochód. Nie rząd nam każe wjeżdżać, czy prezydent miasta, tylko sami wjeżdżamy, potem się dziwimy, że jest zablokowany. Ja jestem już bliski tego, żeby wyposażyć samochód w taką dzidę wysuwaną na guzik i będę wtedy podjeżdżał, robił taką gustowną dziurkę w drzwiach. Wraz z nami pan Marcin Świetlik. Panie prezesie, jeszcze jedno pytanie od słuchaczy, mianowicie prace drogowe, czy one muszą odbywać się w godzinach szczytu? Jakże często przecież widzimy, czy w miastach, czy na drogach zachodniej Europy, sytuacje, kiedy te prace odbywają się, stoją reflektory, odbywają się po prostu w nocy, kiedy ten ruch jest mniejszy. Wydaje się to logiczne, prawda? Tak, ale to już to nie jest moja specjalność, tak? Ja jednak zajmuję się urbanistyką, a sama kwestia organizacji prac drogowych, no to już są inni specjaliści, także ja wolałbym się nie wypowiadać na ten temat. Na pewno wolałbym, żeby było tak, żeby było dobrze, ale... Niektórzy uważają, że sposobem na zniechęcenie kierowców jest podwyższanie opłat za postój. Tyle tylko, że najczęściej, jak meldują słuchacze, to wygląda tak, że nie ma pomysłu na parkingi, nie ma pomysłu na rozładowanie ruchu, jest tylko pomysł na podwyżki. Adrian Furgalski, to mało ambitne, prawda? Powiem tak, tu znów, jeżeli będziemy biegli za zapotrzebowaniem na to, że każdy chciałby parkować, zwłaszcza w centrum, więc gdzie z reguły mamy deficyt miejsc parkingowych, to my donikąd nie dojdziemy, bo to będzie zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać samochodem. To, na co przyzwolił parlament w ubiegłej kadencji, w ubiegłym roku i z czego miasta zaczynają korzystać, to możliwość podniesienia stawek za parkowanie, bo one są regulowane ustawą, nie były zmieniane od 2003 roku i tutaj mogą być dwie stawki. Jedna wyższa właśnie w takich strefach śródmiejskich, dlatego że jedna rzecz nam zanikła. Raz, że w Warszawie jak jest pogrom, jak zaczęły samochody dwa jeździć i skanować, to od razu ludzie zaczęli 12% wpływy wzrosły, bo zaczęli płacić za to parkowanie, ale jest jedna podstawowa rzecz. Jeżeli miejsca są za tanie, my tak nie boimy się, że będzie opłata karna, bo egzekucja jest no, taka sobie, a z drugiej strony, jeżeli to jest taniej i nawet bardziej się opłaca nie zapłacić niż zapłacić karę, to nie ma czegoś takiego jak zjawisko rotacji. 15% miejsc parkingowych zawsze powinno być wolnych, bo ktoś przyjeżdża, załatwia, odjeżdża, ustępuje kolejnemu, a my te samochody przyjeżdżamy rano, porzucamy na kilka godzin, one tak stoją i wracamy wieczorem nimi do domu, więc tutaj no niestety to kierowców większość zapewne zaboli i będą przeciw, jak wszędzie, gdzie takie zmiany wprowadzano, ale za miejsca parkingowe będziemy płacić coraz więcej. Jeżeli będą powstawać parkingi podziemne, a one nie powstawały, jeśli miasta nie chciały ich budować, tylko miał przyjść prywatny kapitał, to prywatny kapitał powiedział, ale ja nie sprzedam miejsca parkingowego za 3 zł, ja za 5-6, no ale jak na powierzchni jest tanie, to mi się to nie opłaca budować. Tylko będą powstawać podziemne, kończąc, ale równocześnie będą ubywać nam miejsca na zewnątrz po to, żeby robić miejsce dla rowerzystów, na chodniki, na kawiarenki na tych chodnikach, żeby to miasto było bardziej przyjazne. Adrian Furgalski.